To Warszawa w programie Trzecim Polskiego Radia. Minęła piąta, czwartek, 12 stycznia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Trójkowy budzik. Minut po godzinie piątej. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Czwartek, 12 stycznia przed nami. Jeszcze ciemność za oknami, no ale znów dobieliło, przyprószyło w wielu miejscach, więc także apel do wszystkich kierowców. Jeździmy ostrożnie. No a do tych, którzy wybierają się do pracy, szykują jednak by te parę minut wcześniej wziąć poprawkę, no bo jednak warunki miejscami mogą być trudne. Sypie, a do tego także ujemna temperatura, więc krótko mówiąc, może być ślisko. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie przed 16, dzień już potrwa ponad 8 godzin. Och, się rozchulał ten dzień, dłuższy od najkrótszego w roku. Tak zupełnie inaczej to brzmi, gdy, no nie powiem 25 czy 26 minut dłuższy od najkrótszego w roku, ale jak powiem, że dzień już dłuższy o prawie pół godziny. No to prawie to tam sobie tak troszeczkę, może ciszej powiedzmy, ale jednak pół godziny to już robi wrażenie. Przecież to niedawno Nowy Rok, przed chwilą święta, najkrótszy dzień w roku, a tu proszę już prawie pół godziny. Imieniny Czesławy, Arkadiusza i Benedykta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Daria Zawiałow i 9 minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. No i mieliśmy dość mrozów i pan synoptyk się posłuchał i z zachodu napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. W całym kraju dziś pochmurno, będzie padał śnieg. Na zachodzie, północy, w centrum kraju śnieg i deszcz ze śniegiem. Pan synoptyk tu jeszcze znowu zaznacza. Zachmurzenie duże, to prawda, ale z większymi przejaśnieniami. Trzymamy za słowo, powtórzę. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w górach i nad morzem porywisty, w Tatrach do 120 km na godzinę. Na wschodzie i na południu kraju miejscami możliwe zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 987 hektopaskali. Na termometrach w dzień od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, plus 1 w centrum, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni plus 4. Aha, no oczywiście są tacy, którzy jeszcze nie wygrzebali się spod ciepłej kordełki, między innymi pan Irek. Krótko i na temat zazwyczaj, gorąco pozdrawia z informacjami z Krakowa, cóż tam za oknem na polu. Pan Irek dziś napisał, nie wiem, jaka pogoda za oknem. Pozdrawiam spod kołdry. Nie ma to jak słuchać Trójki w takiej atmosferze. Panie Irku, to specjalnie dla pana ilustracja muzyczna tego, co dzieje się za oknami. Arktyka i Republika z dedykacją dla wszystkich, którzy być może jeszcze takich fantastycznych domowych pieleszach. 14,5 minuty po godzinie 5 zaglądamy do tego, co dziś przed nami, do zapowiedzi. Sejm ma wznowić obrady po 10, po tym jak wieczorem posiedzenie rozpoczął marszałek. Jednocześnie na sali plenarnej protestują posłowie Platformy, zdaniem których budżet państwa na ten rok jest nielegalny. Tę ustawę przyjął wczoraj Senat. Wątpliwości Platformy podzielają Nowoczesna i PSL, ale te partie nie będą blokować mównicy. Rano zebrać się mają władze Platformy, które zadecydują o formach kontynuacji protestu. Także dziś o dalszych decyzjach poinformuje również Nowoczesna. Jej posłowie opuścili salę posiedzeń. Bezpieczeństwo, współpraca gospodarcza i przyszłość Unii Europejskiej to główne tematy rozmów premierów Polski i Finlandii. Szef fińskiego rządu Juha Sipilä przylatuje do Warszawy z roboczą wizytą. Przypada ona w szczególnym momencie. Finlandia świętuje bowiem w tym roku setną rocznicę odzyskania niepodległości. Amerykańscy żołnierze zostaną dziś symbolicznie powitani w Olsztynie i w Żaganiu. Koło 9:00 konwój przekraczający granicę Polski z Niemcami w Olsztynie właśnie powita dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, burmistrz Żagania oraz dowódca amerykańskiej 3. Pancernej Brygady Grupy Bojowej. Potem uroczystości przeniosą się na skwer Czołgisty w Żaganiu. Miejsce to nie jest przypadkowe, bo tam od minionej soboty przyjeżdżają największe grupy żołnierzy US Army. Tu też mieści się Lubuska Dywizja, na terenie której będą skoszarowane jednostki Amerykanów właśnie z pancernej brygady. Z zagranicy w Wiedniu rozpoczynają się największe w Austrii targi turystyczne. W tym roku oficjalnym partnerem targów jest Polska. Międzynarodowe targi, których celem jest promocja turystyki, podróży i wypoczynku. No i przez najbliższe 4 dni na tych najważniejszych targach turystycznych w Austrii zaprezentuje się ponad 800 wystawców z 70 krajów świata. W tym roku uwagę zwiedzających mają przykuwać przede wszystkim stoiska związane z Polską, które odgrywa rolę oficjalnego partnera tegorocznych targów. A wystawcy z Polski prezentują nie tylko miasta, Warszawę, Wrocław, Kraków czy Zabrze, ale również polskie regiony i województwa. A tu największą pozycję, najważniejsze miejsce na targach zajmują województwa małopolskie, świętokrzyskie, także region mazurski. Na wszystkich odwiedzających wiedeńskie targi czeka szeroki program obejmujący m.in. różnego rodzaju prezentacje, filmy podróżnicze czy nawet występy muzyczne. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, no i wiele innych również w serwisach informacyjnych Trójki, także w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. Polecamy i zachęcamy. Zachęcamy także do pozostania z nami. 17 po 5, za chwilę szelest. No, troszkę takiej przemokniętej, przemarzniętej prasy. Wpatrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd. Przyznać jest. Proszę dowiedz się, czemu. pytał i śpiewał. Dawid Podsiadło. 20 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że Stany Zjednoczone mogą zainwestować w Polsce kilkaset milionów dolarów. To prognozuje Rzeczpospolita. To jedna z korzyści obecności amerykańskich wojsk. Odchodząca amerykańska administracja zapowiedziała, że na wzmocnienie potencjału obronnego wschodniej flanki NATO przeznaczy nawet 3,5 miliarda dolarów. Część z tych pieniędzy ma trafić nad Wisłę. Szczegóły tej inwestycji czy tych planów w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Puls biznesu o tym, że już na początku obecnego roku pracownicy mogą spodziewać się wzrostu wynagrodzeń. Do tej pory ich niedobór na rynku pracy nie miał wpływu na dynamikę ich płac. Według firmy audytorskiej Grant Thornton ma się to zmienić w blisko 40% dużych i średnich przedsiębiorstw. Puls biznesu zwraca uwagę, że duże zapotrzebowanie firm na wykwalifikowanych pracowników wytworzyło zjawisko rynku pracownika. Nie przełożyło się ono jednak dotąd na wzrost pensji. Tymczasem bezrobocie spadło do tak niskiego poziomu, że pracodawcą realnie zaczął doskwierać niedobór pracowników. No jeśli przedsiębiorcy wywiążą się ze swoich deklaracji, Polska stanie się jednym z krajów o najszybciej rosnących zarobkach, stwierdza dziś na swoich łamach Puls Biznesu. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. O tym, że częściej rozwiązujemy stare i podpisujemy nowe umowy z zachowaniem dotychczasowego numeru. Ponad 1 750 000 numerów komórkowych przeniesiono w Polsce z sieci do sieci. To dane za cały ubiegły rok. To są dane opublikowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. W ciągu ostatnich 6 lat liczba ta wzrosła dwukrotnie, bo jeszcze w 2010 roku migracja objęła zaledwie nieco ponad 850 000 numerów. Skala zjawiska rośnie od kilku lat i wynika głównie z większej świadomości klientów, że zmiana operatora nie oznacza już utraty numeru. Kiedyś najlepsze oferty operatorzy przygotowywali dla nowych klientów sieci, dziś czekają na przenoszących numer. Aktywnym konsumentom, wrażliwym na niską cenę usług i sprzedawanych z nimi telefonów, przenoszenie numerów zwyczajnie się nie opłaca. Z danych za ubiegły rok jeszcze wynika, że największymi beneficjentami tego zjawiska był Play, który króluje w tych rankingach od lat, oraz Orange i wirtualny operator Virgin Mobile. Spadki zanotował natomiast właściciel sieci Plus oraz T-Mobile. Więcej o tej sprawie dziś w dzienniku w Gazecie Prawnej. Prasa poranna oczywiście w audycji. Zapraszamy do Trójki już za godzinę pierwsze strony gazet, później także prasa zagraniczna, również z dalekich krajów. No i oczywiście będziemy także przybliżać te ważne informacje, które również w gazetach, w prasie pojawiają się. Mam nadzieję, że w bardziej zrozumiały i uspokajający po tym wczorajszym gorącym czasie w Sejmie sposób. 23 minuty po 5. Za chwileczkę, za momencik, kalendarium, także to muzycznie. Oj, pięknie będzie. Things happen, but they don't wanna dream like you and me. I've made up my mind, I see the changes coming. I know I can do it. Yes, I'm gonna do it. There is no better time. Don't even try to stop me now, 'cause I'm not looking back. Don't ever say there's no way out. I won't give up. I'll never let you bring me down. I'm just feeling that I'm alive. Back in the old pen, like a rolling stone. Like a rolling stone. This is the moment when my shadow's gone. They don't want a dream like you and me. I've made up my mind, I see the changes coming. I know I can do it. Yes, I gonna do it. There is no better time. Don't even try to stop me now, 'cause I'm not looking back. Don't ever say there's no way out. I won't give up. I'll never let you bring me down. I'm just feeling that I'm siedem minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. A dziś powinienem zacząć tak. 72 lata temu w Nowym Jorku pojawiły się w sprzedaży długopisy. Pierwszy długopis wyprodukowany co prawda w Buenos Aires. Według patentu węgierskiego dziennikarza, rzeźbiarza i hipnotyzera Laszlo Biro, ta wersja amerykańska reklamowana była jako pierwsze pióro piszące pod wodą. Zdobyła natychmiast klientelę i tego dnia sprzedano kilka tysięcy sztuk. To było 72 lata temu. W 1970 roku w Londynie wylądował pierwszy Boeing 747 Jumbo Jet, który rozpoczął regularne kursy pasażerskie. To już 47 lat od tego wydarzenia. W roku 1976 zmarła Agatha Christie, brytyjska pisarka, dama powieści kryminalnej. W 1993 roku we Francji zmarł Józef Czapski, pisarz, malarz, autor portretów, pejzaży i kompozycji figuralnych. 18 lat temu zmarł Kazimierz Grześkowiak, piosenkarz, zasłynął jako wykonawca piosenek, w których karykaturalnie przedstawiał obserwacje z życia polskiej wsi. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy Andrzeja Zauchę. Artysta urodził się właśnie 12 stycznia 1949 roku. Dziś kończyłby 68 lat. Pamiętamy, zginął w 1991 roku. Zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem na. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Nad jedną z naszych dróg, oczy patrz. najłagodniej jak tylko. Ty potrafisz i cały wargi skurczone szczęściem na a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Andrzej Zaucha w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już po 5:30 prognoza pogody. Dziś w całym kraju pochmurno, będzie padał śnieg. Na zachodzie, północy i w centrum kraju śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach oraz nad morzem, porywisty w Tatrach, nawet do 120 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, głównie na wschodzie i południu kraju. Ciśnienie rośnie, temperatura też, w dzień od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, w centrum plus 1, a najcieplej na Dolnym Śląsku do stopni plus 4. A co to takiego? Która godzina, pyta rodzina, jak kraj jest wielki, przeszli wzdłuż. Wszyscy gotowi, można zaczynać, zatem otwieram nasz program już. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ja jestem pan tik-tak, a to mój mały świat. Tak, tak, tak, to ja tik-tak, a to mój mały świat. A co to takiego? A to takiego właśnie pan tik-tak. A to dlatego sięgnęliśmy po Krzysztofa Marca i fasolki, bowiem 35 lat temu, nie do uwierzenia, ale w roku 1982 odbyła się premiera programu dla dzieci tik-tak. Początkowo był audycją kukiełkową. W 1983 roku dołączyli do niego aktorzy, a program został zdjęty z anteny w czerwcu 1999 roku. Podejrzewam, że łezka wokół się zakręciła pokoleniu urodzonemu gdzieś pod koniec lat 70. i w latach 80. Tik-tak w muzycznym trójkowym kalendarium. A co? Smile. Bee Gees w muzycznym trójkowym kalendarium, a to dlatego, że dziś mija 14 lat od śmierci Morrisa Gibba, jednego z trzech braci tworzących zespół Bee Gees. Zmarł w roku 2003. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że w 1946 roku urodził się kolarz, dwukrotny wicemistrz olimpijski, czterokrotny medalista mistrzostw świata, najbardziej znany ze zdominowania przez kilka lat z rzędu wyścigu pokoju. 71 lat temu urodził się pan Ryszard Szurkowski. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że szwedzki piosenkarz, muzyk, kompozytor, współzałożyciel zespołu Roxette, Per Gessle, kończy 58 lat. Nie wierzę, chyba ktoś mnie tutaj wkręca, ale może pani Aleksandra informuje, że podczas tankowania zdecydowali się państwo na stacji benzynowej zbiorowo śpiewać fasolki. Trzy auta kolejne przy tankowaniu. Same młodziaki. No więc może to taka lekcja edukacji była bardziej. Pani Aleksandra, ale bardzo pięknie dziękuję. No jakkolwiek, czy to jest prawda, czy nie, wierzymy i dziękujemy za zaufanie. Nie tylko pani Aleksandra, tak jak tutaj czytam, pani Bożena też zakręciła się, przypomniał się program. Wszyscy znali fasolki, śpiewali ich piosenki i tak też dziś było w muzycznym kalendarzu. Bardzo dziękuję. Pan Karol Strzepnicy jest z nami i życzy udanego dnia. Stary, nieśmiertelny Bee Gees, za to nagranie dziękuję pan Andrzej, nasz budzikowy Phelps, jak zwykle w drodze na zajęcia pływania. No to już właściwie szatni będzie chyba pan Andrzej teraz. Pan Tomek, ładnie tam za oknem na posterunku, to pan Tomek w Katowicach, parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Nie widzę pana Tomasza z naszego duetu Stefcio i Tomcio. Stefcio jest za oknem mniej, 6, brak dostaw świeżego białego, no i czwartek. A jeśli chodzi o kalendarz świąt osobliwych, dziś dzień małych rzeczy. Kulka, sprężynka, igła, światowy dzień cerowania skarpetek. No może i się jakoś tam koresponduje. Czwartek z filmem. Bardzo dziękuję. Pani Virginia dziś informuje o swoich planach. Bardzo się cieszę z takiego właśnie również intymnego naszego budzikowego świata i grona. Dziękuję za to zaufanie. Pan Marek informuje, że pół plus pół w Wejherowie. No i pada to coś. Na dzień dobry w Dosze też arabski weekend. Czas zacząć. 18 powyżej. To od pana Darka. Serdeczne dzięki. Pan Grzesiek z Myszkowa za oknem. Pięknie. Minus jeden. Trzeba uważać, bo ślisko. I jeszcze pan Waldek, dziękuję za mocniejsze uderzenie w muzycznym kalendarzu. To za chwilkę będzie mocniejsze uderzenie, bo pamiętamy także o urodzinach, o tym, że Zach de la Roche, wokalista Rage Against the Machine, kończy 47 lat. Do rozgrzewania auta, do odśnieżania, myślę, Rejcze, jak znalazł. No i znalazł się pan Andrzej, ten, który dziś w Trzech Szybkich jako pierwszy ze Szczebrzeszyna podesłał informację o tym, że cały w śniegu. No i okazuje się, że na Roztoczu teraz minus 8, pięknie sypie cały czas, a od jutra ferie w szkołach. To od pana Andrzeja z Roztocza. Pięknie dziękujemy. Sygnały od fanów listy Przebojów Trójki. Jestem, słucham, czuwam. Piątek, 19.22. Również o tym pamiętamy. Wszystkich młodych i przyszłych rodziców mocno ściskamy w lżejszych, trudniejszych momentach szczególnie. Pan Michał z Myszkowa jak zwykle nie śpi i pozdrawia. I jeszcze z samego rana konkretne informacje sprawdzone z pierwszej ręki. Poznań, osiedle Orła Białego, 7 piętro, 2,3 stopnia z 984 chpa. Pozdrawiam Trójkę. Pięknie dziękujemy. I jeszcze pan Ryszard z nami, bardzo dziękujemy. I na budzikowym szlaku także państwo Asia i Mikołaj. Wczoraj popadał śnieg, wieczorem było bajkowo, teraz we Wrocławiu plus 2 i na zewnątrz wszystko płynie. Płynie także czas, za 12 minut szósta w muzycznym kalendarzu ostatnia data i najlepsze życzenia urodzinowe. Brytyjska autorka tekstów i piosenkarka Ella Henderson też ma urodziny. Wszystkiego dobrego. Za 9 minut szósta. Jak ten czas płynie? Szybciusieńko, szybciusieńko. 5 lat temu pan, panie Budziku, ogłosił pan, że Jurkowi z Łodzi urodziła się wnusia Lenia. Szczęśliwy dziadek przypomina. Tak, tak, pamiętam. To już 5 lat, ale ten czas pędzi. Witamy państwa serdecznie w nowym dniu i w nowym roku 2017. Czwartek, 12 stycznia przed nami. Słońce, no to już tam wspominaliśmy zza chmur. Może jednak wyjrzy przed 8, zajdzie przed 16. Dzień potrwa ponad 8 godzin. No i uzbierało się tego dnia już dłuższy od najkrótszego, prawie pół godziny. Dziś Czesławy, Arkadiusza i Benedykta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe o urodzonych różnych datach z państwa życia. Także wspominaliśmy ze świata muzycznego. Również sprawdzaliśmy listę o budzności, ale jeszcze nie przypominaliśmy dziś o głosowaniu na utwór, który skutecznie państwa budził w ubiegłym roku. Całym 2016 szukamy tych nowych nagrań, które skutecznie budziły. A w roku 2015 na miejscu 10 tego zestawienia znalazła się Łagodna pianka. Kropce mapy chłopakom nudzi się, wsiadają na rowery, jadą gdzieś przed siebie. Tam gdzie nie słychać miasta szumu fal, pozwala to myślom rozwinąć wielkie skrzydła. Tak, jakby sunęli po drogi mlecznej bieli, chociaż na chwilę poczuć chcieli się jak gwiazdy i światła, co nigdy nie chcą zgasnąć. Potrzebowali wspaniałego planu, by otworzyć tunel i wdrapać się na szczyt. Zagubieni w życie weszli w nie za dnia, deptali, a kręgi zostały jako znak. Zawisło, świeciło w powieki promieniami. Chłopaków sen na zawsze inny był. W mleku spokojnie zanurzyli się. Wszystkie rowery zardzewiały, gdy wypowiedział to jedno bardzo ważne zdanie. Jestem tu po tobie. W waszym świecie lepiej żyło się. Jestem tu, bo w waszym świecie lepiej żyło się.